www.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedenavond. Noord-Korea heeft de Verenigde Staten voorgesteld samen onderzoek te doen naar de cyberaanval op Sony, nadat de FBI Noord-Korea beschuldigde achter de aanval te zitten. Het land dreigde met ernstige consequenties als de VS weigert. Vanaf eind november werd het Japanse filmbedrijf Sony aangevallen door hackers vanwege de film The Interview. Hierin maakte CIA plannen de Koreaanse leider Kim Jong-un te vermoorden. Drie overvallers drongen vrijdagavond een woning in Arnhem binnen. Ze sloegen hierbij de bewoner, zijn echtgenote en hun 17 maanden oude zoontje. De drie belden rond 6:30 's avonds aan en drongen meteen naar binnen. Ze droegen bivakmutsen en waren gewapend. De bewoner werd aan zijn benen de gang ingesleurd. De drie overvallers gingen er vandoor met geld dat voor de aankoop van kerstcadeautjes klaar lag. 194 Syrische bootvluchtelingen die met hun schip in problemen waren gekomen op de Middellandse Zee, zijn gered door de Italiaanse kustwacht. Het schip was op weg naar Turkije. Onder de passagiers waren 23 vrouwen en 38 kinderen. Regelmatig moet de Italiaanse kustwacht in actie komen om vluchtelingen te redden die vaak op gammele, overvolle bootjes het Europese vasteland proberen te bereiken. En tot slot het weer. Na een dag met harde wind, stevige buien in het noorden en regelmatig een zonnetje in het zuidwesten, blijft het vannacht droog, klaart het op en daalt de temperatuur naar zo'n 4 graden. Zondag neemt in de loop van de dag de bewolking weer toe en in de middag kan er lokaal een buitje regen vallen. De temperatuur loopt op van 9 graden in de middag tot zelfs 12 graden in de avond. De zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig. Maandag en dinsdag zijn herfstachtig met af en toe wat regen en een stevige wind. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Elke zaterdagavond tussen 9 en 10. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Frontline Israël. Vanavond hebben we weer de terugblik op het nieuws van afgelopen week. Een historische week. Helaas geen positief nieuws. Hamas is niet langer volgens het Europees Parlement een terroristische organisatie. En datzelfde Europees Parlement heeft officieel besloten om de weg in te slaan van een Palestijnse staat in het hartland van Israël. Maar ook een afscheid, luisteraars, van de zaterdagavond. Voortaan zal Frontline Israël niet meer op de zaterdag te beluisteren zijn, maar verhuis ik naar de maandag. Daarover later meer. En uiteraard gaan we in op het laatste nieuws van en over Israël. Ik ben blij dat u weer luistert. Welkom bij Frontline Israël. Yom Zeh Yisrael, Yom Zeh Yisrael, Ola Besimcha, Yom Zeh Yisrael, Ola Besimcha, Ola Besimcha, Shabbat Menucha, Yom Zeh Yisrael, Ola Besimcha, Shabbat Menucha, Shabbat Menucha. Yom Zeh Yisrael, Yom Zeh Yisrael, Ola Besimcha, Yom Zeh Yisrael, Ola Besimcha, Ola Besimcha, Shabbat Menucha, Yom Zeh Yisrael, Ola Besimcha, Shabbat Menucha, Shabbat Menucha. Yom Zeh Yisrael, Yom Zeh Yisrael, Ola Besimcha, Yom Zeh Yisrael, Ola Besimcha, Ola Besimcha, Shabbat Menucha. Israel, Ora Besamcha, Shabbat Menucha, Shabbat Menucha. Vanaf vrijdag 26 december tot en met zondag 4 januari zijn er geen reguliere uitzendingen. Alleen het leerhuis vervolgt de parasha's, maar wel met een herhaling uit 2013. Vanaf maandag 5 januari starten we weer. Frontline Israël gaat er dan voortaan van de zaterdag naar de maandag en de dinsdag. Voor de juiste tijd verwijzen we u naar de website www.radioisrael.nl. Ja, voor mij is het in zekere zin ook een historische avond, want voordat ik begon bij Radio Israël op de zaterdagavond met Frontline Israël heb ik een jaar of twee gedraaid met een nieuwsprogramma op Groot Nieuws Radio. Dus na zo'n beetje 5 jaar verdwijn ik van de zaterdagavond. Ik moet u zeggen, als je een weekje met me mee zou lopen, dan zou je begrijpen waar het mee te maken heeft. Het is te druk om het programma goed voor te bereiden en om het actueel te houden, zou ik het eigenlijk live moeten doen en op zaterdagavond en zaterdagmiddag voor moeten bereiden. Daar lukt mij niet meer. Ik ben heel vaak vrijdag bezig, er gebeurt zoveel. En meestal merk ik dat mijn kaarsje op de vrijdag wel een beetje uit is en merk ik dat ik me moet persen in het programma. En ik denk dat dat voor de kwaliteit niet goed is. En misschien heeft u de laatste tijd ook wel eens gezegd, nou Jack, ik weet het niet. Maar we hebben even een weekje rust. Volgende week ben ik er dus niet. Ik ga komende week ook met mijn gezin, mijn vrouw, jongste en oudste zoon naar Polen. We gaan ook 1 dag naar Auschwitz. En dan zou je zeggen, joh, wat ga je nou in een kerstvakantie, om het zo maar eens te zeggen. We vieren geen kerst, maar als je daar gaat, wat doe je daar dan in Auschwitz? Nou, onze jongste zoon is nog nooit in Auschwitz geweest en wilde daar heel graag toch eens naartoe, omdat iedereen van ons gezin daar al wel eens geweest was, behalve hij. Dus, u weet waar ik volgende week ben. Ik zit dan in Polen en dan is er geen uitzending, maar gewoon muziek te beluisteren op Frontline Israël. En ja, luisteraars, wat gaan we doen in dit uur? Ik heb een heel veel materiaal hier weer liggen. En wat een week is dit geweest. Wat is er toch een hoop gebeurd en wat een hoop emoties heb ik gelezen in de e-mails, in de berichten, in Twitter, op Facebook, in de mailtjes die ik kreeg over datgene wat er gebeurd is, onder andere in het Europees Parlement. En de emoties waren wel heel apart. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar afgelopen week werd maar eens even terloops in een paar regeltjes vermeld. Het was wel op teletext ook te lezen, dat de Tweede Kamer had besloten vanwege ruimtetekort op de bureaus dat officieel de Bijbel zou moeten verdwijnen uit de Tweede Kamer. Dus het boek is fysiek niet meer aanwezig. En hierbij doen wij dan ook gelijk een oproep aan bijvoorbeeld een Kees van der Staaij of een andere van de ChristenUnie of van de SGP. Misschien hebben jullie wel ruimte om op jullie bureautje daar de Bijbel neer te leggen. Dat de Koran eruit gaat, dat vind ik alleen maar prettig. Maar dat is het probleem momenteel. Dan is het gelijke monniken, gelijke kappen. En je kunt je natuurlijk ook wel eens afvragen, als zo'n beslissing wordt genomen en bijna het kabinet valt, hoewel het allemaal wel goed gepraat is over de zorgwet, is het toch allemaal wel weer, wat gebeurt er toch in ons land? Ik vond het ook erg schokkend, luisteraars. Ik weet niet hoe je erover staat, dat er afgelopen jaar in een land als Nederland er meer dan 60.000 mensen onder de armoedegrens bijgekomen zijn. En dat vind ik zeer, zeer kwalijk. En daar moeten wij als gelovigen toch echt wat mee doen, ook de kerken. Ze zouden veel meer moeten doen aan diakonie. Toen ik ooit nog in een traditionele kerk zat en in de diakonie aan het werk was, was ik verrast over de grote hoeveelheden in de reserve die er waren. En als de mensen dan kwamen, was er altijd wel weer een reden om niet te geven. Dat is de tijd vanaf nu. Of de tijd vanaf de tijd van nu. In ieder geval, luisteraars, ik heb later het uur een lied. Een lied wat mij raakt, wat ik de afgelopen tijd al heel veel gedraaid heeft. Geweldig mooi lied van een 13-jarige jongen die op zijn bar mitzwa dit lied zingt. Wat de tekst is, zal ik laten horen, voorlezen op het moment dat ik het nummer ga draaien. Maar er is een hoop nieuws. Ik ga nu stoppen met mijn persoonlijke mededeling. Als u wilt reageren, dan kan dat uiteraard op het feit dat het naar de maanden gaat. Of als u behoefte heeft. Als u behoefte heeft aan bepaald nieuws of aan een bepaalde uitleg. Want ik besef dat Frontline Israël toch een stukje van identiteit is veranderd. En ik heb veel voorgelezen, het was veel zakelijk. En misschien zegt u wel, Jack, we hebben behoefte aan wat meer geestelijke input. Laat het mij horen. Laat het mij horen. reactie@radioisrael.nl. En ja, ik ben blij dat wij dit radiostation hebben. En ik geloof dat dit radiostation steeds en steeds belangrijker gaat worden. En dat we er meer mee mogen doen. We willen ook gaan investeren. Helaas ontbreekt het ons aan de financiële middelen. Het zal een paar duizend euro waarschijnlijk gaan kosten. Er wordt nog onderzoek naar gedaan. En misschien doen wij ook eens een keer een actie. Zoals het gebeurt bij Groot Nieuws Radio en Family 7. Alleen praten wij over hele, hele andere bedragen. Maar goed, we hebben ook een hele kleine achterban. Die niet te vergelijken is met een organisatie als Groot Nieuws Radio. Tot zover even deze mededelingen. Ja, voor de luisteraars die voor het eerst luisteren of die al luisteren. Ik heb eigenlijk helemaal vergeten te zeggen. U weet dat het gebruikelijk is in Israël bij de feestdagen om Chag Sameach elkaar toe te wensen. En afgelopen woensdag was ik in Den Haag in het stadhuis met de Joodse gemeenschap. Waar we ook het Chanukka hebben gevierd. En daar zei men tegen elkaar Chanukka Sameach. Dus tot u allen zeg ik dat ook. En ik hoop dat u ook geweest bent naar een van de evenementen in Nederland. Het is belangrijk dat u uw gezicht laat zien. Het is belangrijk dat de Joodse mensen om ons heen weten. Er zijn nog mensen die van hun houden en die hun ja, lief hebben. Dus Chanukka was afgelopen week natuurlijk. Daar ga ik later wat over vertellen als ik daar tijd voor heb. Dan heb ik hier het bericht dat op de BBC er een reporter was, een bekende reporter trouwens, die had vals getwitterd dat de Israëlische soldaten niets hadden gedaan om de Palestijnse minister van de settlements, zo wordt hij genoemd, ja, ongelooflijk, die is afgelopen week, hebben we de verleden week over bericht, gestorven. De IDF, het Israëlische leger, kreeg op hun kop en ze hadden gezegd, er is niets gedaan dat die man ziek werd, maar er zijn wel degelijk beelden dat een Israëlische dokter daar was en van alles heeft gedaan om hem te helpen en geprobeerd heeft het gebied te ontruimen. Ja, Hamas, later meer, maar Hamas is geen terroristische organisatie volgens het Europees Parlement. Maar afgelopen weekend was het de 27e verjaardag van Hamas. En daar hebben ze natuurlijk een grootse show gehouden, ook vanwege de oorlog deze zomer. Ze hebben daar gezworen tot de vernietiging van Israël. Ze hebben daar geparadeerd, 2000 gewapende strijders in de optocht waren er vrachtwagens met daarop raketten te zien. En dat is dan de zogenaamde niet-terroristische organisatie. En dat geeft ook wel aan hoe Europa diep in hun hart Israël haat. En als je Israël haat, dat betekent dat, en daar ben ik van overtuigd, haat tegen de God van Israël. Dat is wat er gebeurt, mensen. De opstand tegen Israël is de opstand tegen God. Nou, dan hebben we aan de andere kant van Israël een andere terroristische organisatie, Hezbollah. Die hebben afgelopen week, en vrijdag was dat ook weer uitgebreid in Israëlische kranten, aan het licht gebracht dat er een hoge spion werkte daar zo bij hun van de Israëlische Mossad. En die hebben een hoop schade volgens hen ook aangebracht over allerlei inside-informatie van Hezbollah. De minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman uit Israël. Hij heeft de Verenigde Natie bekritiseerd. Want de Palestijnse autoriteit heeft daar aangevraagd om Israël te dwingen binnen een termijn van 2 jaar zich terug te trekken uit Judea en Samaria. En hij zegt dit is een politieke aanval op de Joodse staat. En die wordt alleen maar aangewakkerd door de Europese Unie. En ik zei al eerder over de Hamas dat een functionaris van hen, nou, die heeft afgelopen weekend ook gezegd dat de ware bedoeling van de Palestijnse terreurorganisatie is Judea en Samaria overnemen. En later geheel Israël. Ja, wat heb ik dan nog meer? Benjamin Netanyahu, die was woest, echt woest op de Europese Unie. Hij heeft een vrij nette toespraak gehouden, maar waarin wel echt heel duidelijk heeft gemeld: onmiddellijk moeten jullie Hamas weer terugplaatsen op de zwarte lijst van terreurgroepen. De beslissing kwam trouwens van de Europese Unie, de rechtbank daarvoor. Ook het Europees voorstel voor een resolutie voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waarin opgeroepen wordt tot de oprichting van een Palestijnse staat. Daar zegt men in zal waarschijnlijk, maar je weet bij hun nooit, een verwijzing bevatten dat Israël wel degelijk een Joodse staat is. En Hamas heb ik opnieuw weer een bericht. Die hebben dus een drone, een zelfvervaardigde drone, laten vliegen boven Gaza start tijdens de mars die er was. En dat betekent opnieuw weer een hogere alertheid voor Israël. De Verenigde Staten, die hebben een vetorecht in de Veiligheidsraad. Die hebben aangegeven de tijdlijn van het Palestijns voorstel onaanvaardbaar te vinden. En ze hebben nog geen beslissingen genomen. Wat veel luisteraars misschien niet weten, en sommigen weer wel, is dat op dit moment Australië de belangrijke rol speelt. Ik dacht zelfs voorzitter van de Veiligheidsraad. En per 31 december gaan zij uit. En er komen er een aantal landen in. En die landen die zijn behoorlijk anti-Israël, Arabische landen. En het is onbegrijpelijk dat dat mogelijk is. En het is zelfs goed dat tenminste de Palestijnen nu het een en ander aanvragen, omdat Australië momenteel erg pro-Israël is. En een van de weinige landen, en wie weet het eerste land wat niet akkoord gaat met een Palestijnse staat. Of dat echt gaat gebeuren, zullen we zien. Maar ik weet dat eraan gewerkt wordt. Ik weet dat ervoor gebeden wordt. En ik weet dat er in Australië momenteel velen zijn die hiervoor zich hard maken en spreken in het parlement al daar. Wat kan ik nog meer nemen? Nou, dat heb ik al eerder gezegd wat hier staat. Internationale Strafhof. Daar ga ik later misschien nog wat over vertellen. En dan heb ik hier opnieuw weer het parlement. Ja, er komen zoveel berichten uit allerlei kranten. Dat soms dingen wat dubbel zijn. Maar het parlement van de Europese Unie wil een resolutie waarin wordt bepaald dat de vredesbesprekingen vooruitgang moeten krijgen. In plaats van een motie om een Palestijnse staat te erkennen zonder voorwaarden. Centrumrechtse groeperingen verzetten zich tegen erkenning zonder een onderhandelde overeenkomst met Israël en verhinderde de oorspronkelijke resolutie. Ik moet u zeggen dat de stemming afgelopen week was bijna 400 tegen een kleine 100, ik geloof 88. Het zegt ook wel wat over wat er allemaal gebeurt. Wat zal ik nog meer doen? Het heeft niet met Israël te maken, maar het wijst wel aan dat de Islamitische Staat, dat werd door Memri gemeld, die hebben dus nu ook een wetboek van strafrecht, waaronder de doodstraf, de kruisiging, geeselen, afhakken van ledematen voor misdrijven zoals godslastering, overspel, sodomie, spionage, laster, diefstal en afvalligheid allemaal wordt beschreven. Dat is wat allemaal maar normaal is. Dan in Zweden, de extreemrechtse Zweedse leider Björn Söder. Hij is de partijsecretaris van de anti-immigratie Zweden Democratenpartij. Hij heeft gezegd van mensen die zich identificeren als Jood niet kunnen worden gezien als echte Zweden. En dat was natuurlijk een grote oproer gelijk in het land. En hij zei later, ja, maar jullie hebben de uitspraak uit de context genomen. Canada meldt later weer in de week en die dringt erop aan bij de Europese Unie. Jullie moeten Hamas absoluut blijven vermelden als een verboden terroristische groep. Ik kan nog veel meer vermelden, maar ik heb nog veel meer nieuws. En zullen we dat maar voor later gaan bewaren. Luisteraars, ik wil aan u laten horen nu. Een lied. Een lied wat mijn hart zo heeft. Zo mooi. Als je het beeld ziet, ik heb het op Facebook, mijn eigen Facebookpagina geplaatst. En dat is zo'n mooi lied. Vergeef mij, Vader, omdat ik tegen u gezondigd heb. Vergeef al mijn fouten. Vergeef me de dagen dat ik u vergat. U bent er altijd in mijn leven. Altijd, waar ik ook ga. U bent een licht op mijn pad. Ik was blind. Ik kon niet zien door mijn ogen. Koning der koningen, dank u voor mijn leven van geluk, van tranen, van lachen. En zelfs wanneer het moeilijk is, zelfs dan, God, was u nooit ver weg. Luistert u naar een jongen van 13 jaar die dit zingt op de dag van zijn bar mitzwa. סלח לי אבי כי חטאתי לך מחולי על כל פשעי גם בימים ששכחתי אותך היית תמיד בחיי בכל הדרכים שלחתי בעת היית לי נר לרגלי הייתי בר לא ראיתי מעבר למה שהביטו עיניי מלך מלכי המלכים תודה על חיים ולא של ברי הצחוק גם כשרשי לי פעמים גם אז אלוקים אתה לעולם לא רחוק מלך מלכי המלכים תודה על חיים ולא של ברי שקשה לי פעמים גם אז אלוקים אתה לעולם לא רחוק גם כלך ודרכי חשוכה בטחתי בך אלוקה על חצי שני על בכור וילדה תודה גם על עושר בלי די תודה על חגים על שבת ששומר שלא ייגמר לעולם כל יום שובר בדרכי לגן עדן שהביטתי אותך מול עיניי מלך מלכי המלכים תודה על חיים ולא שעל ברי הצחוק גם כשרשי לי פעמים גם אז אלוקים אתה לעולם לא רחוק מלך מלכי De luisteraars die dit nummer niet gezien hebben op Facebook. Deze jongen schijnt volgens Jules News op dat moment een aanvaring of een ervaring te krijgen van God. En hij zit ook met tranen in zijn ogen. 13 jaar waarin hij dit gebed wat ik net heb gezegd heeft gezongen. Ik vind het een geweldig mooi nummer. En ik moet u zeggen, het bemoedigt mij ook heel erg. Waarom? Als God tot dit soort jongen spreekt op 13-jarige leeftijd. En we zien hoe de wereld onder Israël onder druk zet. Dan kan dit soms zo bijzonder zijn. Omdat je ziet dat je kunt kijken naar de omstandigheden. Maar we moeten leren om te kijken naar de Allerhoogste. De Schepper van hemel en aarde. Want Hij is de Allerhoogste en heeft het laatste woord. En reikt boven alle problemen, angsten. En ja, toch als je kijkt naar de toekomst uit. Van jongens, wat gaat er toch allemaal gebeuren? Het is zo negatief wereldwijd. Daarom wilde ik u dit lied niet laten ontlopen. Hè, dat u dat zou missen, zo'n mooi lied. In ieder geval kan ik van deze jongen niets verder vinden dan alleen dit lied op internet. Ook zo apart. Mensen, ik heb hier een heel leuk nieuwtje. En als we gaan afsluiten met de laatste keer op de zaterdag, moeten er ook nog wat leuke dingen in zijn. Hier heb ik bijvoorbeeld, en ik verwacht dat we nog veel meer gaan meemaken. Het zal ook voor heel veel gelovigen een hele interessante test worden, de DNA-test. Hoe zit het met uw bloedlijn? Want er zijn veel mensen die zeggen, ook bijbelleraren, dat veel mensen die met Israël bezig zijn, Joods bloed hebben. Over mij is dat door Joden ook al een paar keer gezegd, terwijl ik niets weet in mijn familielijn. Maar goed, voor mij is het genoeg dat de Bijbel leert dat wij ingeënt worden bij het volk. Maar hier heb ik een heel apart berichtje. Waarin in een Israëlisch ziekenhuis er gezegd is, we hebben een unieke Joodse genetische mutatie gevonden in een Indiaanse stam, waaruit blijkt dat zij afstammen van de Joden 600 jaar geleden uit Spanje verdreven. En dat melden het dagblad Haaretz. Studie, de resultaten daarvan, die werden uitgevoerd in het Sheba Medical Center, daarbij Tel Aviv. Ze hebben aangetoond dat een groep Indianen uit de staat Colorado dragers zijn van de zogenaamde Ashkenazi-mutatie. En dat noemen ze dan voor de technici onder u de BRCA1-gen. Een uniek merkteken voor Europese Joden. Er wordt verondersteld dat die geheime Joden, of Anusim in het Hebreeuws, afstammelingen zijn van een Joodse man die Europa verliet en zich ongeveer 600 jaar geleden in Zuid-Amerika vestigde, waarschijnlijk onder de honderdduizenden Joden die in 1492 door Spanje verdreven werden en mogelijk behoorden tot degene die met Christopher Columbus zeilde. Aldus dit verslag. Het heeft ook gestaan in het Europese tijdschrift van de menselijke genetica. Ben benieuwd wanneer wij in Nederland ook eens een DNA-testje kunnen laten doen, hoe het bij ons uiteindelijk zit. Wat vindt u? Men spreekt van een verbazingwekkende ontdekking van wat kan zijn de oudste olijfolieproductieinstallatie die ooit gevonden is in de wereld. Israëlische archeologen hebben tijdens opgravingen een onderwaterbron blootgelegd voor de kust van Haifa en dit leidde hen naar de resten van een neolithisch dorp. Geschat wordt dat de ontdekte voorwerpen daar aangetroffen dateren van zo'n 7500 jaar geleden. Goed, ik ga nu geen discussie over hoe oud de wereld bestaat, maar dat is wat in Arutz Sheva staat. Haifa universiteitsonderzoekers zeggen dat er onder de ontdekkingen tevens een olijfolieproductieinstallatie is gevonden en die zou dus de oudste ter wereld kunnen zijn. Een senior member van het onderzoeksteam, Jonathan Benjamin, vertelde, grappig trouwens, hè, de senior en hij noemt zich Benjamin, dat bij de Kfar Samir locatie de waterput waarschijnlijk werd verlaten toen de zeespiegel begon te stijgen en het zoete water zout werd. De mensen gebruikten de put toen als afvalput voor voedselresten en dierlijke beenderen. Nou, het blijkt dus dat de mensen van toen hun plaats van bewoning verlieten als gevolg van het stijgende waterniveau. Hey, dat horen wij in onze tijd opnieuw weer. En ze gingen toen dichter wonen bij wat vandaag de kust van Haifa is. Nou, volgens deze Benjamin is Israël een geweldige plek om te kijken naar de zeeniveauverandering. Want er zijn markeringen te vinden van, oké, ik ga niet in discussie. Het staat hier in het artikel. Ik geloof het zelf niet. Maar er staat 125.000 jaar geleden op het land, toen de zeespiegel hoger was. Maar ook omdat het zeespiegelniveau voortdurend verandert. In de loop van de tijd zijn er gebieden voor de kust met prehistorische kustdorpen begraven tot wel 12 meter diep en mogelijk meer. Ouder materiaal is nog verder, dieper in de zee. En toevallig rapporteerde ook nog een andere groep onderzoekers van dezelfde universiteit dat ze vuurstenen gevonden hebben in een grot op het Karmelgebergte in de buurt van Haifa. Wat aangeeft dat de mens toen kan hebben geleerd om de kracht van het vuur te benutten. En nu staat er nog een groter jaartal, 350.000 jaar geleden. Ja, ook die discussie speelt dus een grote rol in Israël. In een tijd waarin er van alles gebeurt, waarin de spanningen met Rusland nog steeds zo groot zijn, waarin Rusland gedreigd heeft en gezegd heeft, wij stoppen met gaslevering, wie weet, komt er toch wel ineens weer een leuk berichtje uit Israël. Want er werd een nieuw aardgasveld met ongeveer 3,2 triljoen kubieke voet gas ontdekt op ongeveer 150 kilometer uit de kust van Israël. Het Royeh-veld bevat volgens een seismisch onderzoek tussen de 1,9 en 5 triljoen kubieke voet met 3,2 triljoen kubieke meter en dat is dan de beste schatting. De licentie voor dit veld is eigendom van Israëls Ratio Oil. En dat heeft een belang van 70% samen met Israel Opportunity Resources, die weer 10% heeft, en een Italiaanse onderneming die weer wordt gedicteerd door een Franse onderneming. Die hebben dan 20%. Als het onderzoek correct is, zal het veld het op twee na grootste veld van Israël zijn. De andere twee, die veel groter zijn, en dat heb ik al een aantal keren hier op de radio genoemd, zijn Leviathan en Tamar. En zij hebben 33 triljoen kubieke voet. Nou, volgens de hoofdredacteur van Israel Opportunity, Eyal Shuker, is de ontdekking bovendien een bewijs dat de oostelijke Middellandse Zee, die bekend staat als het Levantbekken, vol met aardgas is. En er kan dus ook nog olie worden aangetroffen in de regio. En in een verklaring voor de aandelenbeurs van Tel Aviv zei hij: hij hoopte dat de regering begrip heeft voor de mogelijkheden die ze heeft op het gebied van energie en voortgaat met de exploratie en ontwikkeling. En ja, ik moet u zeggen, luisteraars, als ik dit soort dingen lees, en dan denk ik, ja, de hele wereld kan wel roepen Israël dit, Israël dat. Maar ze zullen zometeen, bij wijze van spreken, moeten komen smeken: waar hebben jullie nodig? Help ons met leveren. Vraag me ook af trouwens voor Nederland, nu we natuurlijk toch te maken hebben in het noorden, dat er steeds meer maatschappelijke onrust komt en uiteindelijk de regering moet besluiten om minder gas omhoog te halen. Wat zal dat te maken hebben met de levering en wat wij zelf dan nodig hebben in ons eigen land? En moeten we dan naar Rusland of zouden we dan beter maar naar Israël kunnen gaan? U ziet het, dit gaat allemaal een hele belangrijke rol spelen in de toekomst. Maar opnieuw weer positief nieuws. Ik was het soms zo moe, al dat negatieve gedoe. Vindt u niet? Ondanks dat ik toch zo meteen wat negatieve dingen moet vertellen, toch nog maar een keer een positief nieuwtje. Heeft ook weer te maken wel met de wapenindustrie. Maar in Zuid-Korea is er een bestelling gedaan voor haar legerkorps. Dat zijn drones, genaamd Heron. En die zijn aangeschaft, een bestelling. Laat ik het zo zeggen, dus wanneer ze geleverd worden is natuurlijk nog maar de vraag. Maar het heeft een waarde, dit contract, van $400 miljoen. Het is gekozen, staat hier in het artikel, vanwege zijn uitstekende prestaties, de innovatieve functies, de missieveelzijdigheid en bewezen geavanceerde operationele capaciteiten. Nog even een berichtje over dat aardgas. Ik sla dat eigenlijk over. Toch nog even de moeite om te zeggen wat er staat. Het heeft in het kort te maken dat Israël bezig is met een deal, aardgasdeal met Jordanië. Alleen, dat geeft nogal wat spanningen in het parlement. Er zijn zelfs een groep van 20 die hebben gezegd van als dit gebeurt stappen wij onmiddellijk uit het parlement. 20 van de 150, dus dan heeft u een beetje een idee. Maar het is wel zo dat er een groep is van een kleine minderheid die richting de 75 gaat, die ook tegen dit alles is. En er is een grote bestemming onder de bevolking om niets te willen doen met Israël. En dat is ook wat er gebeurt. Aardgas is belangrijk, maar de haat soms ten opzichte van Israël lijkt voor sommigen nog veel groter te zijn. Stel, denk ik dan wel eens, je komt om van de honger en Israël reikt je een bord met eten aan. Je kunt kiezen of doodgaan of eten aannemen van je vijand. Waar zou je voor kiezen? Dat kunnen we ons wel eens afvragen, ook bij Jordanië. Trouwens, ook bij vele anderen. En ik ben benieuwd wat de uitkomst daarvan zou zijn. Ook wel even goed om te melden dat vrijdag in de Israëlische kranten een melding werd gemaakt dat er steeds meer bewijzen komen dat Hamas momenteel in Gaza weer volop bezig is met het herstel van de tunnels die allemaal vernietigd zijn. Die afgelopen zomer dus in de oorlog met Hamas en Gaza dat allemaal vernietigd zijn. Het bewijs is ook steeds meer dat alle cement, de trucks vol met cement en staal en dergelijke die Gaza binnengekomen zijn, om dus daar te helpen met het herstel van vele woningen die beschadigd zijn, er dus heel veel wel degelijk gebruikt wordt nu in het herstel van de tunnels. Ik ben benieuwd wat men hiermee gaat doen. Maar een zorgelijke ontwikkeling waar Israël eigenlijk al heel lang bang voor was. Ander berichtje, misschien ook wel even leuk om te melden, dat er natuurlijk van alles gebeurt wegens de komende verkiezingen in Israël. U weet wat er allemaal staat te gebeuren. En daar zal ongetwijfeld Netanyahu ook in beeld komen met allerlei kritiek en allemaal aanmerkingen of beschuldigingen. Maar nu is er vanuit Likud ook weer het een en ander gebeurd. Ook afgelopen vrijdag stond dat weer in Israëlische kranten. Hij is misschien helemaal niet gekwalificeerd om de Likud opnieuw te leiden. En waar heeft dat dan mee te maken? Het zal ongetwijfeld ook wel weer uiteindelijk stil hierover worden. Maar hij schijnt fondsen gebruikt te hebben of mensen uit de Likud om geld op te halen. Terwijl de regels zijn dat dat niet mag en dat dat voor algemene middelen van de Likud is. En Netanyahu zet deze dingen nu in voor privédoeleinden, voor het leiderschap en om hem in de picture te zetten. Een heel ingewikkeld verhaal. Ik zal u daar verder niet mee lastigvallen. Maar het is eigenlijk meer dat ik het aan u vertel. Omdat ik geloof dat dit soort beschuldigingen de komende tijd nog veel meer te horen zullen zijn in Israël. Om toch nog maar eventjes bij diezelfde Benjamin Netanyahu te blijven, wil ik nog even wat ik al eerder in het programma heb gezegd over dat het feit dat de Hamas door de Europese Unie niet meer een terreurorganisatie zou zijn. Misschien goed om even daarnaar te kijken hoe dat nou precies zit en het feit wat Benjamin Netanyahu erover zei, want hij heeft namelijk opgeroepen om Hamas direct terug te plaatsen op haar zwarte lijst voor terreurorganisaties. En dat heeft te maken met een beslissing van het Hof van de Europese Unie. Die heeft namelijk Hamas van die lijst afgehaald. Het heeft te maken, zegt men, met een technische kwestie. Wat is het argument daarvoor? Er is bewijsmateriaal gebruikt om de organisatie op de lijst te plaatsen. En die voldeed niet aan de Europese normen. Twee centrale Europese Unielanden werkten al aan een dossier dat het Hof de bewijzen zal geven en uiteindelijk zal dan er wel een overtuiging komen dat die er wel op hoort. De bewijslast ligt bij de EU of op de EU en wij verwachten van hen dat zij onmiddellijk Hamas zullen terugplaatsen op de lijst waar iedereen beseft dat ze zou moeten behoren. Aldus Netanyahu. Het is een moorddadige terroristische organisatie waarvan het handvast zegt dat haar doel is Israël te vernietigen. Wij zullen er tegen blijven strijden met vastberadenheid en kracht, zodat het nooit haar doelstellingen zal bereiken. Maar andere Knessetleden waren kritischer in hun reacties op het besluit van de EU. Zo hebben we minister van Economie, Naftali Bennett. Hij zei dat wie meent dat Israël opofferen Europa zal redden, en men het bij het verkeerde eind zou hebben. De corrupte wet van het Hof van de Europese Unie geeft een vrijbrief voor het overal vergieten van Joods bloed en toont het verlies van het morele pad aan. Aldus Bennett. Israël sterk en kan zichzelf tegen vijanden verdedigen, maar Europa zelf zal lijden door de versterking van terroristische organisaties, voegde hij eraan toe. En hij zei dat terreur die een rechtvaardiging in Tel Aviv ontvangt zich snel zal uitbreiden naar Londen, Parijs en Brussel. Nou, dan nog één reactie voordat we hierover gaan stoppen. Maar de voorzitter van de Knesset, dat is Julie Edelstein en hij is van de Likud. Hij heeft gezegd dat de Europese Unie zijn verstand moet hebben verloren. Starheid, morele vervorming legt het aan de dag en het toekent een prijs aan de extremistische islamitische terreur die momenteel de hele wereld, inclusief Europa, zelf teistert. En hij hoopte dat het onrecht snel zal worden rechtgezet. En ja, misschien toch nog eentje dan maar. Het Labour-lid van de Knesset, Nachman Shai, hij beschuldigt het Europese Hof van hypocrisie en zegt dat de instantie die verantwoordelijk is voor justitie moet weten dat Hamas zelfs niet voor één minuut het voordeel van de twijfel verdient. Terreur is terreur is terreur. Al dat hem onmiddellijk moet Europa Hamas weer op die lijst zetten. En ik heb nog een heel aantal namen, maar ik hou het hier maar bij. Het is goed dat we even kort gaan luisteren naar muziek. Malachei Yasharet, Malachei Elyon, Mi Melech Malchei Yasharet. המלכים הקדוש ברוך הוא בואכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ברכו מי לשלום מלאכי השלום מלאכי Vrijdag 26 december tot en met zondag 4 januari zijn er geen reguliere uitzendingen. Alleen het leerhuis vervolgt de parasha's, maar wel met een herhaling uit 2013. Vanaf maandag 5 januari starten we weer. Frontline Israël gaat er dan voortaan van de zaterdag naar de maandag en de dinsdag. Voor de juiste tijd verwijzen we u naar de website www.radioisrael.nl. Ja, opnieuw maar eventjes voor de luisteraars die later ingeschakeld zijn. Welkom uiteraard en welkom ook aan de nieuwe mensen. En als u wilt reageren, reactie@radioisrael.nl. Maar dit is de laatste uitzending op de zaterdagavond, luisteraars. Vanaf januari, 5 januari maandag, zend ik weer uit. En dan gebeurt het voortaan op de maandag en de herhalingen op de dinsdag. U kunt de info dus terugvinden op de website van radioisrael.nl. Het heeft puur te maken met het feit dat ik te druk ben. Ik heb in het begin van het uur al het een en ander gezegd. Maar het lukt gewoon niet meer om een goede kwalitatieve programma's te maken op het laatst. Ik ben vaak met andere dingen bezig, moet spreken her en der. En dan merk ik dat het radioprogramma daar toch de dupe van lijkt te zijn of lijkt te worden. En dat gebeurt wel eens een enkel keertje, waardoor ik ervaar. Mijn kaarsje is uit aan het einde van de week. En ik doe het niet met volle overgave zoals ik dat wel zou moeten doen. Een goed programma maken. Voorbereiden. Ik doe dat ook biddend. Daar heb je gewoon heel veel tijd voor nodig. En ik wil dat blijven doen omdat het mijn hart heeft. Maar dat kan ik dus niet meer en vandaar naar de maandagavond. En ik hoop dat u daarmee kan leven. Heeft u ideeën? Heeft u tips? Heeft u vragen? Stel het ze dan. reactie@radioisrael.nl. Dan gaan we maar weer over naar het nieuws van afgelopen week. Ik heb voor mij van Debka Vaal. Het is een website die altijd wat insight informatie heeft. Ik moet u zeggen dat ik niet altijd gecharmeerd ben, omdat vaak de dingen die er staan moeilijk zijn te achterhalen of vaak ook in de stilte blijven en niet in ander nieuws heel bewust verschijnt. Dit is toch wel een nieuwsberichtje wat ook Arie heeft aangeleverd. En misschien wel goed om dat toch eens even te melden. Er staat namelijk dat er een groep is in Syrië. Een groep militie, hoe zeg je zoiets, rebellen. Die groep die heet de rebelse militie Al-Yarmouk Shuhada Brigade. En die hebben dus afgelopen 2 jaar in Jordanië daar training gehad. Ze zijn ondersteund, opgeleid door ambtenaren van de Verenigde Staten. Dan praat je meestal natuurlijk over de CIA. Maar ook ondersteund door het Israëlische leger. Nou, zij hebben plotseling dus Amerika en Israël afgedankt. En zich aangesloten bij de Islamitische Staat. En dat schijnt een exclusieve onthulling te zijn. De plotselinge ontrouw van deze meer dan 2000 man sterke anti-Assad troepenmacht. Die brengt daardoor de militaire formaties van de IDF op de Golan. En de opstellingen van de VS en Jordanië in het noordelijke deel van Jordanië. En de pro-westerse veroveringen in zuidelijk Syrië nu dus in gevaar. En mogelijk kunnen die daar instorten door de aanvallen van deze groep. De sprong van de brigades naar dat radicale kamp werd in de laatste 2 weken onderhandeld door hun commandant, Moussab Karvan Ali. U mag die naam weer vergeten hoor. Ik zal u volgende week niet bellen van hoe heette die man ook alweer. Hij had namelijk direct contact met de chef van ISIS. En ook weer zo'n moeilijke naam. Zijn achternaam is al-Baghdadi. Misschien interessant en makkelijk te onthouden. Baghdadi. En volgens het verslag van de bronnen van Debka Vuil. Is deze man onlangs verplaatst van Irak naar de noordelijke Syrische hoofdkwartier bij Al-Raqqa. In tegenstelling tot de Sinai-islamisten, daar heb ik ook al eerder over gemeld. Hè, dus in de Sinai bij Israël. Hadden de Yarmouk-brigades geen belofte gezworen van trouw aan ISIS. Het verdrag werd gecreëerd als een operationeel verbond. Een ernstig eigen risico is voor de door opstandige milities verlaten bondgenoten. Nou, wat betekent dat heel concreet even deze nieuwe ontwikkeling? 3 gevaren worden er netjes opgesomd. Nou, ze zijn uitgezet langs de Golan-grens met Israël. En dan uiteraard met Syrië. Vanaf het kamp van de VN-vredesmacht tegenover de kibbutz Ein Zivan in het noorden. Dat betekent dat een lange strook van de Golan-grens van Israël met Syrië onder toezicht nu van de Islamitische Staat kan vallen. Tweede punt is dat deze milities ook commanderen over delen van de Syrisch-Jordaanse grens. Dus de verbinding tussen Jordanië en zuidelijk Syrië, en dat was weer belangrijk voor Amerikaans strategische belangen, is dus nu ook onder militaire dreiging. En het derde punt van de overstap naar ISIS van deze groep van 2000 mannen, betekent dat de strijdkrachten van de Islamitische Staat zich voorbereiden om te profiteren van een nieuwe aanwinst met de opbouw nabij de Druzenbergen voor een snelle aanval in de zuidelijke richting naar de stad Deraa. En daar zullen ze zich waarschijnlijk voegen bij de nieuwe bondgenoot. Dus deze ontwikkeling zal de komende tijd wel in het nieuws komen als dit allemaal echt uitkomt en gebeurt. En dus ISIS ook een verdere opmars maakt. Maar u voelt wel, waarom ik dit ook heb gedeeld, dat ook voor Israël het een steeds groter gevaar wordt en hoe slecht je dus eigenlijk anderen kan vertrouwen. Dan nog even een ander berichtje. En dan gaan we even naar Australië. We weten afgelopen week van de aanslag en ook van de man, de vluchteling uit Iran, die dat café de mensen had gegijzeld. En uiteindelijk zijn er 2 Australiërs gedood. Een man die erg met ISIS bezig was, ook de vlag wilde hebben van ISIS om die te tonen aan de wereld. En over de hele wereld was het een grote schok wat daar gebeurde. Voor mij in betekenis alleen maar dat dit nog veel meer keren over de wereld zal gebeuren. Maar het had ook gevolgen voor de plaatselijke Chabad. Chabad had namelijk daar vlakbij in downtown Sydney een 9 meter hoge Chanukka menorah, of een Chanukia zou ik beter kunnen zeggen, neergezet. 33 voet, ik maakte van 9 meter, ik weet niet exact of dat zo klopt. En dat doen zij al een 30 jaar ongeveer. Nou is er aan hun gevraagd vanwege alles wat daar gebeurd is, want dan zou dinsdagavond zou die ontstoken zijn en toen was dat allemaal nog, speelde toen nog allemaal en er was nog van allerlei onderzoeken om het niet te doen. Op zich hebben ze daar alle respect voor. Ze hebben daar ook een plaquette geplaatst dat de Joodse Community of Australia expresses our deepest sympathy for the families of the Martin Place tragedy. May the light of the festival of Hanukkah bring comfort and warmth to our nation. Mag het licht van het festival van Hanukkah comfort brengen, vertroosting en warmte over ons land. En dat vind ik ook altijd weer apart als je Jood bent en je praat over een ander land als jouw land. Maar goed, zo werkt dat nou eenmaal. Het grote vraag natuurlijk wel is, dit werd gevraagd aan de Joodse gemeenschap, maar het werd niet gevraagd aan alle kerstverlichting. Opvallend vond ik dat, wat er gebeurde. Maar goed, aan de andere kant snappen we het ook wel weer wel. De bekende Harvard University in New York. Zeg ik het goed eigenlijk dat het in New York is? Nou, volgens mij wel. Daar is het zo dat daar ook nogal wat te doen valt over de BDS-movement. De boycott, divestment en sanctions. Daar was ook weer een heel gedoe over de SodaStream. SodaStream, dat is een bedrijf in Israël. Dat maakt dus voor soda machines. En die hadden nogal wat problemen. Die waren zeer onder grote druk. Ik heb daar volgens mij een week of twee weken geleden ook al het een en ander over verteld. Zij zaten eerst in Maale Adumim. Dat is vlak onder Jeruzalem. Maar dat valt volgens de wereld in bezet gebied, zoals men dat noemt. Dat is natuurlijk flauwekul, dat weten we. En die zijn verhuisd dus naar de Negev. Maar nog steeds worden ze geboycott. Dus je kunt je afvragen, wat is eigenlijk de achtergrond? Heel frappant is dat in het onderzoek wat daar gedaan is, daar zo hoe dat allemaal kwam, blijkt dat er eigenlijk één student was en een lid van de organisatie daar. En die heeft dus een oproep gedaan om te boycotten. En u bent ook soms verbaasd hoe linkse Joden een belangrijke rol spelen. En dat dit nog steeds speelt, het heeft ook te maken dat de machines nu geboycott wordt, dat er een omzet van $240.000 misgelopen wordt hier op dit Harvard gedoe. Maar u ziet dat dat nog steeds een grote rol speelt. En als grote universiteiten dit uitdragen, deze boodschap, een onterechte boodschap, kun je je afvragen, wat is het effect? En ook wat mij opvalt, luisteraars, en misschien is dat ook een van de redenen waarom ik dit weer opnieuw meld, is dat één persoon veel schade kan toebrengen. Dus uw stem kan ook het tegendeel zijn. Uw ene stem kan een grote zegen zijn. En het is belangrijk dat wij niet zwijgen, maar opstaan. Uw e-mail, uw telefoontje, nou wat dan ook, als er dit soort dingen weer in Nederland gebeurt, is wel degelijk belangrijk en heeft een grote invloed. Dan wil ik eigenlijk, want ik zie dat de tijd best wel hard gaat, nog twee dingetjes met u delen. Hier heb ik bijvoorbeeld, het is eerder van deze maand, maar ook wel weer heel bijzonder. Want de IDF zeggen dat ze op het punt staan op het David Sling. Dus de slinger van David wordt daarna verwezen, het luchtverdedigingssysteem in zullen gaan zetten voor een proefperiode. En er zullen eerst twee tests worden uitgevoerd. Als die succesvol zijn, dan zal geleidelijk het systeem in een volledige operationele capaciteit ingezet worden. Het is als het ware een tussenlaag in de luchtverdediging. Want er is een kloof. We hebben de Iron Dome. U weet misschien wat de Iron Dome is nog. He, dat is dat in een 15 seconden tijd er raketten soms neer kunnen komen. Ze staan vaak om bijvoorbeeld Gaza heen en schieten dan de raketten. Alleen die uitgerekend worden in een bezet of in een bewoond gebied komen, die worden uit de lucht geschoten. En dat heeft behoorlijk goed gewerkt in de Gaza-oorlog. En dat andere is de Arrow-systemen. Dat zijn de lange afstandsraketten die uit de lucht worden geschoten op een grote hoogte. En daartussen zit nog een gebied die niet helemaal daarop berekend is. En daarvoor willen ze dus de David's slinger, om het maar eens te vertalen, te doen. Het systeem wordt dus voorbereid om de korte afstand projectielen, daarna ballistische raketten en vliegtuigen. En tenslotte zal men ze zo maken dat ook kruisraketten zelfs daarmee onderschept kunnen worden. Het is een heel technisch verhaal wat hier ook bij zit. Dat ga ik allemaal niet aan u voorlezen. Maar u ziet dat ook in die zin belangrijk is dat Israël bezig is met de bewapening, technisch, en dat ze dat ook vaak doen verdedigend. Men zegt altijd aanvallend, maar vooral ook verdedigend bezig is. Hierbij een stem uit Israël. En belangrijk, omdat ik kan zeggen amen. We zijn moe om te horen dat terugtrekking uit Judea en Samaria vrede zal brengen. Wij weten, en ook u weet het heel goed, dat een nieuw Gaza zou brengen. Dus stop ermee om dat te zeggen. Wij zijn moe om te horen dat land buiten de groene lijn Palestijns land is. De groene lijn is gewoon een wapenstilstandlijn die geen enkele politieke betekenis heeft. Dat weet u ook. We zijn moe om te horen over het Palestijnse volk. Zij zijn niet anders dan de Arabieren uit Syrië of Egypte, waarvan de meeste voorouders geëmigreerd zijn in de afgelopen 150 jaar. Er is geen Palestijnse taal of godsdienst. Of, tot zeer onlangs werden ze zelfs beschouwd als gewoon Arabieren. Hun cultuur is bijna volledig gedefinieerd door een verzet tegen de Joodse staat. We zijn moe om te horen dat de Palestijnen een staat verdienen. Wij zijn inheems hier, zij niet, en hun gedrag geeft hen meer recht op een proces in Den Haag dan recht op een staat. En ze verdienen zeker niet onze staat, de enige staat die ze willen. We zijn moe om te horen over de bezetting. Zoals Naftali Bennett pas zei, je kunt niet de bezitter van je eigen land zijn, de bezetter van je eigen land zijn. We zijn moe om te horen dat de nederzettingen illegaal zijn volgens het volkenrecht. Dat zijn ze niet. We zijn moe om te horen dat de bouw van nederzettingen een obstakel voor de vrede is. Het Arabische afwijzen en terrorisme is de reden waarom er geen vrede is. Tussen haakjes, wij zijn pro-vrede. We zijn gewoon niet pro-zelfmoord. We zijn moe om te horen van de 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen of de Palestijnse diaspora. We zijn moe om iets te horen van wie dan ook die is gekoppeld aan de VN. De VN is een parasitaire en criminele organisatie gedomineerd door onze aardvijanden. En zo gaat dit artikel verder. En dat staat ondertekend met vriendelijke groet de gewone Israëli's. Luisteraars, helaas moet ik dit laatste schrijven afbreken omdat de tijd daar is. Ik ben dankbaar dat u al die jaren geluisterd heeft en ik hoop dat u met mij mee naar de maandag gaat. Maar we verdwijnen niet van de buis. We blijven gewoon te beluisteren in Radio Israël met Frontline Israël. Dank u wel. Als u ons wil steunen, dan zijn wij u daar zeer dankbaar voor. En als u dat doet door gebed of door financiën, het is allebei belangrijk. Want zonder beide kunnen wij niet draaien en verder gaan. Maar voor nu sluit ik het. Tot volgend jaar. En ik zeg tot u allen, shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Elke zaterdagavond om 9 uur en meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Israël.nl. Het is